Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Miraç. Miraç, Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin bir mucizesi. Büyük bir mucize. Miraç, hicretten önce bedene geldi. Mekke Mükerreme'de Recep ayının 26. gününü 20 diye bağlayan gece. Gece oldu Miraç. Miraç'ın da iki yönü var. Birine İsra deniyor. Öbür bölüme de Miraç deniyor. İsra bu Kur'an-ı Kerim ile sabittir. İnkar olan dinden çıkar. İsra gece yürümek anlamına geliyor. Miraç ise araca filan geliyor. Miraç ismi alet. Yani yukarı çıkıyor bir alet anlamına geliyor Miraç'ta. Genelde peygamber de olsa insanların daraldığı zamanlar olur. Bu gerçekten Allah'tan olan bir imtihandır bu. Sınavdır bu. Eğer böyle imtihan olmasa insanlar manevi yol alamazlar insanlar. İmtihanlarda sıkıntı, darlık, bunalım, hastalık gibi hallerde bunlar Allah'tan insanlara bir imtihandır. Aslında rahmettir bunlar insanlara. Kim bunları aşabilirse sabırla aşabilirse, yani kişi bilse ki hiçbir zerre başıboş değil. Her şey Allah'ın denetiminde, onun tasarrufunda, onun takdiriyle oluyor. Kul bunu bilince o zaman imtihan tabi daha hafif gelir kula. O zaman bu imtihanı aşar, daha üst makamlara çıkar. İbadete çıkılamayan makamlar ancak böyle çıkılabiliyor. Peygamberimizin de Aleyhisselam Hazretleri'nin de en dar zor gününde Miraç meydana geldi muhtemelenler. Hatice annemiz vefat etmişti. Peygamberimizin en büyük desteği Peygamberimizin. Hatice annemiz. Her bakımdan örnek bir kadın. İkincisi Ebu Talip. Peygamber amcasıydı ve kendi Kureyş'in reisiydi. O da Peygamberimize destek veriyordu. Ama Allah-u Teala dedi ki Mevlam destek oradan kalkacak. Kul Allah'a dönecek. Bunlar Mevlam, bunlar ince hikmetleri bunlar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri dışarıda bunaldığı zamanlar, müşrikler, azgın din düşmanları, canavar huylu insanlar, vahşi insanlar Peygamber'e saldırıyorlar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi mahzun oluyor elinde olmadan. O da insandır. Eve gelirdi. Hatice annemiz çıkanına karşılar. Onun gönlünü mutlaka yapardı. Onu eğlendirirdi hocam validemiz. Onun yokluğu ile Peygamberimizin tabi bir kanadı kırıldı. Eve geliyor. Ev tabi karanlık oluyor kendisine. Der yandan amcası Ebu Talip İmana gelmemişti ama Peygamberimiz Siyon destek oldu kendisine. O da öldü. Üç kere öldü bunlar. Bakın kaderin cilvesine, Allah'ın takdirine bakınız. Ebu Leheb Kureyş'in reisi oldu. Ebu Leheb. Peygamberimizin en acımasız düşmanı. O da amcası Peygamberimizin ama Peygamber düşmanı. O Kureyş'in reisi oldu. Peygamber de Mekke'de duramadı. Taif'e gitti. Orada imtihan daha büyüdü orada imtihan ama. Yani imtihan demek ki bitmeden insan neredeyse gitsin imtihanla beraber gidin insanla beraber. Mekke Mükerreme Peygamber taşlandı orada böylece. Döndü geldi yine Mekke Mükerreme'ye. İşte o gece bu meydana, İsra meydana geldi. Allah-u Teala bize buyuruyor. Kur'an'da bir süre vardır ortalarında. İsra suresi diye. İlk ayeti bundan bahsettiği için o sureye bu isim veriliyor. Peygamber önce burada Mekke'den Kudüs'e gitmesi konusu burada var. Sonra da Peygamberimizin göklere çıkması meselesi var. Peki Peygamber Aleyhisselam Hazretleri gecenin az bir zamanında göklere çıkabilir mi? Tabii çıkamaz. Nitekim şöyle oldu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Miraç dönüşünde sabahında haber tabi müşriklere yine. Kudüs'e gittiğini, göklere çıktığını. Dedi ki kafirin biri, düşmanın biri, ya Muhammed ayağına kaldır bakalım birine dedi, yani kaldırdı. Ötekine kaldır, tabii kalkmaz, öyle bastı. Baksana dedi, iki yanı yerden kesemiyorsun da nasıl göklere çıktın? Rabbim bu ayetine insan buyurdu. Demek ki peygamber olsa da peygamberler de kendi çıkamaz. Nasıl çıktı? İşte o konu ayet-i kerime geliyor şimdi muhteremler. Ayet-i kerime Allah'ın tesbihiyle başlıyor. Mevla buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhanellezi esra bi abdihi. Sübhane diye başlıyor. Sübhan Allah-u Teala Mevlamız her türlü noksanlıklardan münezzeh biridir. Noksanlıklardan. Yani Allah-u Teala şunu yapabilir mi denemez. Allah'tan başka ne kadar varlık varsa, insan, cin, melek, hayvan ne olsa olsun, her varlığın bir gücü, sınırlı gücü vardır. Mesela güneş, enerji kaynağı. Ama belirli ama, onu aşamaz böyle. Cebrail aleyhisselam, çok güç sahibi, büyük ama sınırlı. Bilmediği iş, yapamaz işler var böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin bu miraç konusunda Mevlam böyle başlıyor. Sübhanellezi, o Allah sübhandır. Her şeyi bilir, her şeyi görür, her şeye gücü yeter. İşte böyle bir Allah Celaluhu ne yaptı? Esra yürüttü. Bak. Burada Esra ifer babı deniyor buna. Yani serabının sülasisi. O zaman yürüdü olurdu. Esra ifar babından müttaddi deniyor buna. Allah-u Teala yürüttü. Yani peygamber yürümedi. Allah yürüttü aslında. Kimi? Bir abdihi, abdini, kulunu. Burada Mevlam bir abdihi buyuruyor. Yani bir nebihi, Resulü gelmiyor burada da kul, gele kul. Buna izafe-i teşrifiye deniyor buna. İzafe-i teşrifiye. Buradan böyle onu izafe ediyor kendisine. Allah'ın kulu. Peygamberle kul arasında fark var mı? Var muhteremler. Kul şu anlama geliyor. Kulun hiçbir şey yoktur önce kulun. Yani kul köle anlamına gelebiliyor. Köle. Kölenin hiçbir şey yoktur köle muhterem. Yani köleye biri mirastan para da verse, hibe de etse, onlar kölenin malı olmuyor onlar. Efendisi oluyor bunlar böylece. Kölenin hiçbir şey yoktur, köle sıfırdır böyle. Hiçbir şey yoktur. Mevlam buyuruyor, bir abdihi kulunu. Yani peygamberimizin de hiçbir şey yok aslında. Bir de abd şu anlama geliyor, ubudiyet. Kökünden geliyor ki kulluk anlamına geliyor. Kalben, bedenen tam itaat anlamına geliyor. İtirazsız anlamına geliyor. Şimdi burada Mevlam bir abdi buyurmasıyla da hikmeti biri şu. Bazıları o dönemden başlamak üzere hala tabii öyleleri yine vardır. Peygamber acaba ruhu mu çıktı? Rüyadan mı çıktı, beden mi çıktı diye. Abd kelimesi bu sorunu burada çözüyor ama işte. Abd kelimesi ruha denmez. Nedir abd kelimesi? Abd kelimesi, abid kelimesi beden ve ruh anlamına geliyor böyle. Yani Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin demek ki miraca çıkışı hem bedenen hem ruhan oldu. Ne zaman oldu? Leylen gece oldu. Burada buna müfessirde zarf diyorlar. Arapça bir kural vardır. Yani aslında fi leylin. Bunun için üstün mensuptur burada bu. Yani gecede oldu. Buradaki temim var şimdi burada. İki üstün var. Temim derim. Bu da yine Arapçada anlamı kıllet deniyor. Azlık anlamına geliyor. Yani gecenin tamamını kapsamadı da gecenin az bir zamanında onu Mevlam yürüttü. Nereden nereye? Minel Meşdil Haram. Meşdil Haram'dan. Nedir Meşdil Haram? Neresi muhteremler? Kabe biliyorsun Beytullah'tır. Mekke Mükerreme'de ortasında aşağı yukarı Kabe var orada. Bir bina. Bunun çevresine Meşdil Haram deniyor. Peygamberimizin zamanında o dönemde etrafı duvarla çevrili değildi Kabe etrafı. Kabe etrafında bir boşluk vardı, meydan vardı. O toplanırlardı. Hemen yakınında evler vardı, karışık evler vardı. Belli değildi. Hazreti Ömer halife olduğu zamanlar ilk olarak o etrafın duvarla çevirdi. Meclisin yeri belirlendi böylece. Hatta bazı evler istimak etti Hazreti Ömer Hanım'a. İstimak etti. Yani parasını onlara sahibini bolca ödedi. İstimak etti. İşte buna binaen demek ki bu da olabiliyor diye fıkıhta bir kural konmuş oluyor zamanlar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri o gece nerede idi Mekke'de? Ayet-i Kerime'de Meşid-i Haram'dan deniyor. Yani Kabe'nin yakınında anlamına geliyor. Bir rivayette Peygamber Aleyhisselam Hazretleri altı yolunun bulunduğu yer vardır. Hatim denilen çıkış var. Peygamberimiz o gece orada yatmış böyle hafif uyku dam peygamber vardı böyle işte. Yapayalım peygamber vardı böyle. Garip olarak yani. Allah'ın Resulü son peygamber vardı. Her şey onun hürmetine yaratılmış. Melek de ona hayran, aşık. Alem ona aşık. Ama Allah'ın hikmeti bir Resulullah. Hatim-ül Enbiya yalnız, garip Kabe'nin duvarın kenarında yaslanmış hafif şey böyle bakıyor. Bir rivayette de Ümmü Hani'nin evinde Ümmü Hani Ebu Talib'in kızı, Hazreti Ali'nin kız kardeşi oluyorlar onunla beraber oluyorlar. Peygamberimiz o gün gelmiş Taif'ten. Peygamberimiz yaralıydı hatta böyle. Ayakları bile kan içti Peygamberimizin. Peygamberimiz gelince Ümmü Hani'nin evine gidiyor. Amcasının kızı oluyor böylece. Sesleniyor. Kim o? Benim ya Ümmü Han. Muhammed benim der buyuruyor. Onu evine aldı. Hemen ona bir hasır verdi yatması için. İbrik leğen verdi kendisine. Bu da haram bölgesi olduğu için artık muvaffak geliyor bu da. İlel Meşdil Aksa oradan nereye gittir önce? Mescid-i Aksa'ya. Mescid-i Aksa. Mescid biliyorsunuz secde edilen yer. İsmi mekan deniyor buna. Aksa da en son anlamına geliyor. En son mescide. Yani Kudüs'te bulunan Beyt-i Makdis'e oradan gitti böyle şey. Tabii nasıl gitti? Bunun detayları ayrıntılar tabii. Çok ama çok geniş tabii. Fakat biz bunu bir hikaye diye algılamayalım da bu peygamberin mucizesidir. Bu peygamberimize bir manevi seyri sülükü bu aslında derler. Manevi seyri sülük denir böylece. Seyri sülük. Seyri sülük bir insan maneviyatta yoluna başlarsa onlar bunu bilirler derler. Maneviyatta yoluna başlarlarsa. Önce bu tevbe makamından başlar. Önce kulda, gönlünde tevbe hali belirir kula. Tevbe hali belirir. Nasıl olur bu da? Kendi kendini beğenmeme. Hayatına memnun olmama. Yaşamından memnun olmama. Geçmişinden utanma. Allah'a dönüş, yapamadım diye bir hal. Bir insan da bu ilk olarak tevbi hale gönlüne gelmemişse, o kişi ne kadar hacı olabilir, hoca olabilir, şunu bu olabilir, takva olabilir, ama o kişi daha seri sürete nasip yoktur muhtemelen. O kişi kendini beğenir yani. Ömrüsünü beğenir, hacıyım diye beğenir, namazını beğenir, başkanı beğenme, başkanı küçük görür. Hep kendini beğenir bu kişiye böylece. Ama bir insan da seri seri başladı mı, o kişi kendine gelir. Kendi derdi yeter kişiye. Allah'tan korkar, utanır muhteremler. Hayatın boş geldi, işi yanar be, yanar böylece. Tevhali halenir. Bu halinde durabilirse, yükselmeye başlar. Bu kişi bunu kendi fark eder bu şekilde. Seyri sürük derler böylece. Bunun gönlünde artık güzel doğuşlar başlar gönlünde. Gönlündeki sıkıntı gider, böyle darlık gider, bunalım gider, hafifleme başlar, namazdan zevk, feyiz almaya başlar, namaza doyamaz bile kişi. Cami erken gider, evinde namaz yeri erkence oturur, namazını yavaş kılar, ben namazdan zevk alır kılar, Allah yolundan zevk almaya başlar, buna başlar. Bu her Müslümanın yapacağı bir seri sülük bu. Tabii Peygamber'in seri sülüğü tabii, bunların çok ama çok milyona kat üzerinde tabii. Üzerinde. Tabii her şeyde Peygamber'imizin mimendarı Cebrail Aleyhisselam Hazretleri'dir. Peygamberimizin dostu Cebrail Aleyhisselam. Peygamberin görmeden duramaz Peygamber. Onu Rabbim gönderdi. Ya Cebrail, git Habibi Muhammed'in çok hüzünü bağışla. Çok dertli, hüzünü çok. Al onu da benim şu alemi geçsin bakalım, bir seyran etsin bakalım, seyran etsin bakalım böyle. Tabi turistli gezi değil muhtemelenler. Etsin bakalım. Mikael Aleyhisselam geldiler. Peygamber buyuruyor hadis-i şeriflerinde, uyku uyanık arasında yedim böylece. Zaten peygamberlerin gözü uyur, kalp uyumaz muhteremler. Ne anlama geliyor bu? Kalp uyumaz. Yani peygamber o anda yanındakileri görür gene muhteremler. Konuşan duyar muhteremler. Evliya da bu hal olur böyle. Evliya da o makama geldi mi, yanında kalbi açıldı mı, Evliyullah gözü, beyin dinlenir. Gözü tamamen kapanır. Hatta hordar gibi bile yapar. Ama yanında gezin hepsini görür kendisi böyle. Uyumayanlar bunlar böylece. Cebrail Aleyhisselam geldi. Ya Muhammed kalk. Peygamber tabi kalktı. Seni Rabbim davet ediyor bahşem. Mülkünü gezmek için. Beni gezmeye geldim buyurdu. Önce Peygamberimizin kalbini yıkadı Cebrail Aleyhisselam muhtemelen. Bir cennetten bir tas getirildi. Peygamberimizin kalbi çıkarıldı. Ama bıçak yok böyle. Yanmak yok böylece. Tamam, melek de bunu yapıyorlar. Bu aslında tıbben de mümkün yani bugün işinde böyle. Mesela bugün ışınlar var. Lazer ışını gibi mesela. Yarmadan rahmet ediyorlar insanı mesela böyle. İnsanın taş var safra kesetinde. Lazer ışınlarıyla oraya sirayet ediyor, onlara parçalıyor. Hiçbir şey dışarıdan böyle. Cebrail Aleyhisselam Hazretleri de peygamberin kalbini aldı. Zemzem suyu bile yıkadı muhtemelen bakın efendim. Kalbin içine nur iman doldurdu. Neden muhteremler? Tabi bunun hikmetleri çok. Hikmetleri çok muhteremler. Şimdi bir insan peygamber de olsa, evliya olsa, kim olsa olsun, bir insan yüksek dağlara bile çıkamıyor. Yüksek dağlara bile. Ne gerekiyor? Oksijen tüpü. Yukarı çıktık mı oksijen azı getirisi oluyor muhtemelenler. Mesela dağcılar var, dağa tırmanıyorlar. Yani oksijen tüpü var muhtemelenler. Tabii yukarı oksijen yok. İşte peygamberimizden kalbi, peygamber iç yapısı buna göre düzenlendi o arada muhtemelenler. Oluyor mu böyle bir şey? Oluyor muhtemelenler. Nitekim ana karnındaki yavru da, o da ne yapıyor? Onda akciğerine solunum yapmıyor. Burnuna hava almıyor o da. Oksijen alıyor ama böylece. Ama anasının karnını alıyor böylece. Bir yavru ana karnından çıktığı anda akciğeri hemen devreye giriyor otomatikman. Solunum başlıyor. İşte önce Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin mübarek kalbi şey çıkarıldı, temizlendi. Yani o alemlere uyum sağlayacak bir. İkincisi de, hikmeti çok da ikisini söyleyeyim. İkincisi de o alemlerde korkmayacak. Yani dehşetler olacak böyle. Öyle haller olacak. Onları sineye çekebilecek Peygamber. Tahammül gücü olacak falan Peygamberimizin. Cennetten Burak getirildi. Burak cennetten. Burak bir hayvan. Merkebin büyüğü, kadının küçüğü böyle bembeyaz. Ama insan gibi konuşan ama. Açık, fişi konuşan. Ne Burak'ı? Cebrail Aleyhisselam bunu getirdi. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri Burak'a bindi. Sağında Cebrail. Sol mikar olmak üzere, arkada başı mikar olmak üzere Peygamber'e çıktı. Nereye? Mescid-i Aksa'ya. Mescid-i Aksa'ya. Mescid-i Aksa Kudüs'te. Demek ki dünyada o anda en kutsal iki yer vardı o anda. O anda dünyada. Biri Mekke'nin bulunduğu Mescid-i Haram, Mescid-i ikincisi Kudüs'ü Mescid-i Aksa. O zaman daha Medine yok muhtemelen bakın böyle. Evet orada yaşayan kabile vardı ama Medine o zaman kutsal değildi daha böyle. Mescid-i Aksa Hazreti Ebu Zer buyuruyor sahabe-i ikramdan. Ebu Zer sahabe içerisinde onun bir ayrı özelliği vardı muhteremler. O şöyle der hadis-i şerif naklederken Halil'im bana böyle buyurdu der peygamber için böyle. Halil'im, yani dostum ama böyle. Peygamber'de yanan, ilk Müslümanlardan, ilk defa sopa yiyen kendisi Müslümanlar böyle. İlk Müslümanlardan İslam'ını gizleyemedi bu. Kabe yana gitti, İslam ilan etti müşriklere karşı. İlk İslam'da dövülen, sopa yiyen, hem de öyle şey dövülen kendisi oldu böyle şey. Hazreti Ebu Zer diyor ki, ben Resulullah'a sordum, ya Resulallah, İlk mescid dünyada neresi? Buyurdu Kabe Beytullah. Sonra Mescid-i Aksa. Ne kadar arasında fark var? 40 yıl arada fark var buyurdu. 40 yıl. Bugünkü Mescid-i Aksa'yı yapan Davud Aleyhisselam'ı terendir. O başladı, Süleyman'ı tamamladı. Fakat ondan önce de onun bulunduğu yerde Romalı bir tapınağı vardı ama. Onun ne olduğu bilinmiyor. Demek ki onun yerinde de eskiden beri orada bir şey varmış demek ki orada. Mescid-i Aksa'da. Ellezî barakne havlehü Mevlam buyuruyor. Böyle Mescid-i Aksa ki onun çevresini mübarek, bereketli kıldık. Hem maddi hem manevi. Çok peygamber oradan geldi. Çok oradan evli oradan çıktı oradan. Etrafı maddi manevi olarak bereketli olan bir yerdir. Ya da şu anda Yahudinin istilasında inşallah kurulacak muhteremler. Yani orasını sevmemiz gerekiyor ki Mescid-i Aksa'yı da muhteremler. Yalnız Filistin'in davası değil bu dava. Bu İslam davası bu. Kur'an davası bu. Ki Mevlam burada Mescid-i Aksa'yı övüyor burada. İkincisi bakın Resulullah Aleyhisselam Hazretleri Kabe'den göğe çıkarılmıyor da Mescid-i Aksa'yı götürüyor böyle böyle. Anlamı çalıyor muhterem. Onun için Mescid-i Aksa da Müslümanların yeri. İlk kıblemiz aynı zamanda. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabii olay çok olaylar oldu muhteremler. Çok olaylar oldu böylece. Yani aslında Miraç olayı yıllara sığmayan bir olay. Anlatılması, yaşaması değil tabii böyle. Anlatılması, yıllara sığmayan bir olay. Öyle bir olay bu olay. Peygamberimiz Kudüs'e geldiği zamanlar Mescid-i Aksa'ya önce Burak orada bir yere bağladı peygamber. Halkaya bağladı efendim. Kaçar mı kaçmadı ama demek ki tedbir almak gerekiyor. Bağladı. İşte peygamberimizin bağladığı yer bu Bütün Sahra deniyor evveli. Üzerine mescid yapıldı şu anda var orada. Üzerinde mescid var. Orada ne kadar peygamber gelip geçmişse hep ruhani oraya geldiler. Peygamber'e karşı aldılar muhtemelen. ne kadar peygamber geri gelmişse dünyaya, Adem Aleyhisselam başlamak üzere tüm bir ruhani türe geldiler, peygamberi karşıladılar böylece. Tabi görüştüler, tanıştılar buradan. Sonra iki rekatta namaz kıldılar Meşid-i Aksa'da. Namaz kılıyor da belli şu anda. Ve kapıdan girince hemen sağ tarafa giriş var. O namaz kıldı Meşid-i Aksa'da. Meşid-i Aksa aşağıdır böyle. Merdiven aşağı inilir. İçeri girdi oraya. Şimdi ikiye namaz kılacaklar. Orada cemaat yapacaklar. Hepsi peygamber muhtemelen. Hepsi peygamber. İmam kim olacak? Peygamberimiz önce Adem babamı teklif etti. Sen bizim babam dedemizsin. Sen bunun layıksın. Sen geç buyur. Hayır, ben bir hata ettim cennette. Meyveden yedim, kılar kılır aman. İşte Nuh, İbrahim Aleyhisselam derken hepsi peygamberimize teklif ettiler. Cebrail Aleyhisselam işaret etti. Sen geç diye makam. Mihraba. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri öne geçti muhteremler. Orada iki rekat namaz kıldılar. Cebrail Aleyhisselam dahil 100 küsur bin peygamber muhteremde. Nasıl sığdılar acaba oraya? Onların işte mekan mühim değil muhteremler. Genişler böylece. Kıldılar. Tabii nasıl bir namaz acaba? Nasıl namaz? Ne oldu namazda? Neler yaşandı o namazda? Ne haller oldu orada? Onu Allah'a tarayabilir, kılanabilir muhterem. Şimdi bize Mevlam burada bir iki kelimeyle burada peygamber Allah Teala bize burada Miracın asıl amacı nedir? Onu Mevlam bize bildiriyor. Yani Miracın amacı nedir? Linuryehu min ayatina. İki kelime var. Linuryehu min ayatina. Ona ayetlerimizden bazısını göstermek için Mevlam buyuruyor. Alemleri görsün, bir de alemler var. Yani dünya nedir ki onun yanında? Güneş yanında bile dünya çok küçük kalıyor. Yani güneş sistemi yanan dünya nohut kadar kalmaz. Ya galaksi yanında dünya bir zerre atom olmalı. Alemde var. Mevlam buyuruyor. Ona, peygamberimize ayetlerimizi göstermek için, bazı burada min var ama, min ayetine ayetlerimizden bazı ayetlere burada Allah'ın yarattığı kudretini gösteren alametler bunlar. Böylece. Alemler, gökler, galaksiler, onların çalışma sistemleri, oradan dünyanın yönetilmesi, melekler, felekler, tabi bilemediğim, bilemeyeceğimiz, yani hayalimize sığmayan alemler, bunların bazısını, hepsini diyelim. Neden? Hepsini tam kuşatmak Allah'a mahsus. Mesela bize dünya incelersek dünyayı, ya hayvanları incelersek bir karıncalara bölümü, nasıl çalışma sistemleri, arılar, bir örümceğin avını avlaması, uyarı teli koyuyor, kendi kenara çekiliyor, gelen avı uyarı teline yapıştı mı titreşim yapıyor, ne haber oluyor böylece. Yapışıyor bir de oraya böyle. Çıkamıyor oradan böylece. Örümcek geliyor, ne yapıyor? Bir çengeli var böylece. Onunla böyle soktu mu hemen avını şok ediyor. Öldürmüyor ama şok ediyor böyle. Karnı açtıysa hemen yemiyor. Koyuyor, depoya koyuyor böyle. Şok olarak böyle. Karnı açsa ondan sonra ikinci bir iğne yapıyor kendisine. İçini eritiyor. İçini eritiyor. Neden eritiyor içerisini? Örümceğin boğazı çok dar. Çok dar. Ancak ondan sıvı geçebiliyor bu. İkinci bir ne yapıyor avına? İçini tamamen eritiyor, sıvı haline getiriyor, emerek yiyormuş. Yani hayvan haline baktığımız zamanlar buna ömrü yetmeyince inceleme muhtemelen. Bitkiler başka, insanlar başka, cinler başka, gökler başka, şunlar başka tabi bu şekilde. İnnehu hüves semir basir. İnnehu Allah Celle Celaluhu. Kesinlikle. Huve semi basir, Allah semiyadır ve basirdir. Semi işitici. Allah Teala Mevlam her şeyi işitiyor, her şeyi duyuyor. Allah'tan hiçbir şey gizli değil. Ve her şey Allah-u Teala görüyor muhtemelenler. Mesela şu an bizi görüyor, konuşunu duyuyor, içimizden geçenleri de. Nasıl duyuyor onları? Mevlam onu buyuruyor. Ela ye'lemü men halak. Bilmez mi? İçimizi yaratan kim? Gönül diye bir şey var. Beyin diye bir şey var. Onlar yaratan kim? Yaratan kim onları evvelce? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin Kudüs'te Meşid-i Aksa'da namazını kılmasıyla beraber oradaki bölümü, görevi tamamlanmış oldu. Şimdi sıra geldi göklere çıkışına. İşte buna da Miraç deniyor. Kubbeti Sahra. Meşid-i Aksa'ya yakın. Birbirine karşıda görünürler bunlar bence. Kubbeti Sahra bir kaya muhtemelen böyle. Büyük bir kaya. Peygamber onun üzerine çıktı. Oradan göğe peygamber çıkmaya başladı bence. Kaya boşu değil kaya şu anda. Altı boşluk var ama. Bir tarafı temas ediyor. Şöyle. Altı insan girebiliyor. Yani benim boyum yüksekti. Altına girdiğim içerisine. Kayanın yapısı da ne bileyim bir acayip bir kaya. Öyle normal bir taşa da benzemiyor böyle. Yumuşak bir taş kendisine. Altında girilir içerisine. Hatta rivayetlere göre peygamber onun üzerine çıkarken miraca kayada yerden kopup gelmek istiyor. Peygamber de dur deyince o dedi kalıyor burada. Sonradan etrafın doldurulduğu rivayet ediliyor. Ama bunlar rivayeti bunlar ama kesin bir kaynak bulamadım bu konuda. Yalnız şu andaki yapısı bir tarafı temas ediyor. Ama boşlukta ama. Boşlukta böyle. Şu anda meclis içerisinde, yapım içerisinde namaz kılıyor orada. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri oradan başladığı göklere çıkmaya. Miraç. Miraç, az evvel söyledim, uruç. Yani mastarı kökenden geliyor. Göklere çıkış. Miraç ismi alet. Müftah vezinde göğe çıkma aleti. Yani bir nevi merdiven de denebiliyor buna şimdi. Rivayete göre Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne bir merdiven getirildi. Yürüyen merdiven gibi amirde. Peygamber yürümedi böyle şey. Peygamber ayağına bastı, merdiven aldı, yürüttü kendisini böyle şey. Nur'dan bir merdiven. Veya Cebrail Aleyhisselam'ın kanadına tutundu. Nasıl olduğunu bilemiyordu bu şekilde. Peygamber göklere çıkmaya başladı. Şimdi bazı tabi derler, ağır cisim nasıl göklere çıkar? Her dönemde mu'teriz denim, itirazcılar, inatçılar, muannitler her zaman oluyor böylece. Her dönemde bunlar var. İşte ağır cisim nasıl yukarı çıkar derken. Tefsir-i Kebir'de bunlara şöyle örnek veriyor. Ağır cismi yukarı çıkmaya kadar güçse diyor, hafif aşırımız o da o kadar güçlü bana. Hafif cismi böyle. Cebrail Aleyhisselam nur, hafif. Yani sıfır. Böyle. Bir anda arştan dünyaya gelebiliyor. Bir örnek veriyor bu şekilde. İçi boş bir kap, suya batmıyor böyle bir yer. Mesela günümüzde bir bidon. İyi bidon. Bir de ağzı kapansın. Bir insan kuvvetini içine batıramaz. Hatta bidon kişiyi taşıyor suda. Demek ki içinde hava var tabii. Hava olsun, hafif olunca demek ki ağır cismi yukarı çıkması ne kadar güçse hafif cismi aşağı inme o da o kadar güç ama bu şekilde böyle işte. Ama tabii Allah bir şey dilerse bu kanunlara geçmiyor muhteremler. Yani bu çekim kanunları, kaldırma kanunları geçmiyor Allah deyince bunu bu şekilde böylece. Önce birinci semaya gelindi. Birinci gök. Her gökte bir kapı var muhteremler. Tabii kapı deyince böyle mobilya doğrama aklına gelmesin tabii şirik şunlar bunlar. Mali bir kapı. Ne kadar melekler göğe çıkıyorlar, iniyorlarsa oraya girip çıkılıyor böyle. her gök kapısında bir bevvap deniyor, kapıcısı var, görevli melek var. Kapı kapalı. Cebrail Aleyhisselam geldi, seslendi, kapıcı sordu. Kimsin sen? Ene Cibril, ben Cebrail'im. Yandaki kim? Huve Muhammed. Peygamber buyurdu. Bunun için açtı kapıyı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri birinci semaya girdi muhtemelen. Birinci sema gökyüzüne. Tabi ne kadar büyük, ne kadar büyük, yani hayale sığmaz muhtemelen. Yani ışık hızıyla hesaplanamaz. Bırakın başı kilometre İslam verici. O kadar muazzam büyük. İşte dünyanın beyni orada muhtemelen. Yani dünya oradan yönetiliyor. Melekler yönetiyor böylece. Güneş enerjisi ne kadar enerji olacak, oradan yönetiliyor muhtemelen böyle. Yani hidrojen helyuma dönüşecek. Ama ne kadar hidrojen helyuma dönüşecek. Güneş enerjisi ne kadar olacak, ısı ayarı, denizden buharlaşmaları, ekinin olmaları. Yani dünyada o yıl kaç tane pirinç olacak, kaç tane mercimek olacak, ne kadar tağda fasıl olacak, kuru fasıl olacak. Bunları kim yiyecekse bunlar, hepsi oradan yönlendiriliyor. Deprem olacak, oradan yönlendiriliyor muhtemelen. Hepsi yönlendiriyor böylece. İşte peygamberin hepsini gördü muhtemelen. Adem Aleyhisselam'a peygamberin karşıladı orada. Onunla görüştüler. Bu şekilde ikinci sema, üçüncü sema gidildi. Hatta peygamberimiz her semada imam oldu meleklere, namaz kıldı muhtemelen böylece. Yani bunlar, bu olan işler milyonlar yıla sığmaz aslında olan bu işler böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, tabi geçiyor bunlar da kısa olarak, yedinci semaya geldi. Gök yani sema anlamına geliyor. Birinci semayı, göğü, ikinci sema tamamen kuşatıyor bir tarafa. Kuşatıyor. Hem yakın kuşatmıyor böyle. Arada bir boşluk var, kuşatıyor bunu. Yani birinci sema ne kadar büyükse, ikinci sema yanında şöyle ki yüzük gibi kalıyor bakın böyle. Kim bilir artık katrilyon olacak, tabii rakam veremiyorum tabii artık. O kadar muazzam ikinci sema, birinci semadan. Üçüncü semada ikisini kuşatıyor böyle aynı şekilde. Dördüncü sema bunları kuşatıyor. Artık içine kaç katrilyon galaksi sığar. En son yedinci sema hepsini kuşatıyor. Nedir bunlar? Bunlar hep madde alemi muhtemelen. Melekler var tabi orada. Hep bunların maddelerinin dahili bunlar böylece. Yedinci semada onun bir özelliği şu var. Orada Beytül Mamur var. Yani Beytül Mamur var böylece. Tam Kabe'nin üzerinde Beytül Mamur var. O daha önce dünyadaymış o. Sonra göğe kaldırıldı. Onun da orada melekler tavaf ediyorlar. Beytül Mamur'a tavaf ediyorlar. Orada Peygamber tabi tavaf etti orada. İbrahim Aleyhisselam da orada sırtın daim Beytül Mamur'a oturuyordu o şekilde. Peygamber Aleyhisselam başta ikinci sebebi orada. Yani şu alemlerin büyüklüğü muhteremler. Alemlerin büyüklüğü böylece. Yani insan denen varlık 2 metre boyunda olsun bir insan muhteremler böyle. 2 metre boyunda bir insan olsun. İnsan denen varlık ne yapıyor? Bazı kendilerini şey görüyorlar kendilerine böyle. Diyor. Yani kendine bir güç görüyor, kuvvet görüyor, beni görüyor, onu görüyor kendisinde benim diye böyle. Haşa Allah-u Teala'ya sorgulama kalkışıyor bazı insanlar. Küçük cürmüyle böylece. Yani bırakalım insanı, dünya bile sıfırlayamıyor bu 7 kat gökler yanında muhteremler. Bırakalım dünyayı da, galaksimiz sana o bile sıfırlayamıyor 7 kat göklerin yanında. Yani o kadar muazzam, büyük, büyük bir alem, madde alemi daha böylece. İnsan ne oluyor bu arada? Ancak tek kelime bir hiç insan muhterem. Yani hiç olan insan ne yapayım? İnsan böylece haşa Allah'ın kanunu tanımıyor. Allah'ın koyduğu kuralları tanımıyor. Ben kural koyacağım belki de. Allah sorgulamaya kalkışıyor. Neden böyle böyle diyor. Allah şey edemiyor. Yazık böyle şey. Oradan tabii çıkıldı. Yeni semadan. Cebrail'le beraber. Artık ötesi madde ötesi alem. Artık oradan madde ötede. İlk gelinen makam Sidre-i Müntaha deniyor böyle. Sidre-i Müntaha deniyor böyle. Sidre aslında bir ağaç ismi. Dünyada olan bir ağaç ismi böylece. Artık orada yalnız melekler var orada böyle. Orası madde ötesi orası. Cebrail'in makamı da orası. Müntaha en nihayet su anlamına geliyor. Ne kadar melekler varsa onun altında gökler dünyada. Ancak bunların bilgisi oraya ulaşabiliyor. İleri geçmiyor. Yine onun ötesinde ne kadar melekler varsa onların bilgisi oraya kadar gelebiliyor. Aşağı inemiyor onlar böylece. Orası bir ayırıyor. İki alem ayırıyor orası. Sidre-i Müntaha. Orada oraya Sidre-i Müntaha gelince Cebrail Aleyhisselam makamına ilk Cebrail Aleyhisselam Peygamberimize Aleyhisselam Hazretlerine kardeşim ya Muhammed benim makamım burası buyurdu. Benim makamım burası. Ben buradan bir adım ileri geçemem yanarım buyurdu. İleri geçemem yanarım. Nasıl yanacak? Aş cezbe yakacak. Öbür alemi kaldıramayacak. Kaldıramayacak. Hatta bir rivayette Peygamber tuttu elinden Cebrail Aleyhisselam az bir şey çekeyim dedi böylece. Cebrail Aleyhisselam ben titreme başladı böyle. Titreme başladı. Ya ama beni bırak. Yanarım. Yani eririm. Su olurum giderim. Yanarım. Dayanamam ileri böylece. Yani ileriye alttaki melekler ki Cebrail Aleyhisselam bakın dahil yukarı çıkamıyor muhtemelenler. Nasıl oluyor bu işler? Tabii örnek vermek gerekirse, şimdi mesela balıkları örnek alalım, aklıma gelişten balıklar mı derler. Şimdi okyanusta yaşayan balıkları da örnek alalım. Okyanusun içinde yaşayan balıkların bir kısmı sahilde yaşarlar. Açılmazlar fazla. Açılını biraz fazla, onun doğal dengesi bozulur, sersemler. Hemen yine doğasına sahile kaçanlar. Mesela balina balığı da sahile yaşayamaz. Buz denizi yaşar böyle. Muazzam buz. Soğuk olacak kendisine. Burada yaşar. Fakat okyanusun yüzeyinde yaşayan balık aşağı inemiyorlar fazla ama. Fazla aşağı inemiyorlar bunlar böyle. Biraz da aşağı indi mi hem de doğal dengelerine bol sersleniyor bunlar. Çabuk yukarı kaçıyor. Yine okyanusun altında yaşayan balıklar da var ama. Ta dibine kadar balıklar var. Onlar da yukarı çıkamıyor muhtemelen böyle. Mesela okyanusun altında yaşayan balık yukarı çıkarsa oksijen temas halinde hemen çatlar, parça ölür. Yanar ölür bu şekilde böyle. Oksijeni yakıyor kendisini böylece. Şimdi bakın muhtemelenler deniz suyu değil mi? Okyanus suyu böyle. Balık denizde yaşayan bir hayvan. Onun solunumu acil olmuyor tabii böyle. Solungacı var bunda böyle. Öyle yaşıyor. Balık kendisi balık türü olduğu halde, su yaşadığı halde, solungacıyla oksijen aldığı halde bakın değil mi? Onlara bir, hepsine bunlara bir yörünge yer vermektir. Yerini değişti mi, hemen doğal dengesi balık sersemliyor, yaşayan muhtemelen. Hatta tatlı su balığı denize girilsin, o da yaşayamaktır. O da denize kaçar, tatlı suya kaçar muhtemelen. İşte bunun gibi madde neyse aynı bunun bir karşılığı maneviyattır. Melekler de alttaki melekler ancak oraya ulaşabilir bunlar böyle. En son artık cezbe, aşkullah yanıyorlar bunlar böyle işte. Cebrail Aleyhisselam büyük melek yağma yukarı çıkamam. Yanarım böyle. Yanarım böyle. Öyle evliyullah vardır, evliyullah vardır. Bazı evliyullah yolunu çabuk kısalır cezbe ile, cezbe deniyor böyle. Cezbe aslında çekim anlamına geliyor böyle. İlahi cezbe. Bazı evliyullah cezbi ilahi gelir böyle. Cezbiyle bir anda muazzam mesafe alır ama o hali kaldıramaz ama. O hali kaldıramaz. Yanar. Bir peygamber Cebrail aleyhisselama kardeşim Cebrail Mekşi ne yapacağım burada? Tabi Rabbim ona gönderdi. Ne geldi? Ref ref deniyor. Cennetten bir yatak şeklinde bir şey. Ama konuşan, bilinçli ama öyle sünger münger diye muhtemelen böyle. Öyle bir şey geldi. Onu da peygamber bindi. Peygamber çıkmaya başladı. Hep manevi perde açılıyor muhtemelen. Yani öyle bir makama geliniyor, başka makama geçiliyor. Yani peygamberimiz oradan bütün alem peygamberi gösteriliyor burada böylece. Alemin melekütü, yani perde arkası gösterildi. Peygamberimizin geldiği makam Kabe Kavseyn makamı diye muhtemelen buna. Kabe Kavseyn makamı. Yani şu arz etmemiz gerekiyor. Allah Teala haş orada değil muhteremler böylece. Allah Teala mekan münezzehtir böylece. Mesela bir insan buradan nereye gidiyor hacı yapmaya? Mekke'ye, Kabe'ye gidiyor. Burada olsa olmaz mı? Olmaz. Arafa günü Arafa'da olmak şart, farz. İhram giymek. Efendim işte Arafa'da çıkmayayım ben burada yapayım. Oluyor mu? Olmuyor. Haşa Allah orada mı? Haşa değil muhteremler böylece. Ama her şeyin bir demek ki kutsal nasıl günler varsa bir de kutsal makamlar var, mekanlar var böylece. Oraya peygamberin çıkması, o makamları aşması peygamberimizin. Yani hiçbir peygamber nasip olmayan o makamları aşma bakınız. Cebrail Aleyhisselam'ın aşamadığı, aşamayacağı, ona göre yaratılışı ama onu öyle değil böylece. Hiçbir peygamberin dayanamayacağı, çekemeyeceği makamlara çıkarıldı. Kabe Kavsen Ev Edna makamı var böyle. Kabe miktarı. Kavsen test ikisi iki anlamına geliyor. Kavs yay. Biliyorsunuz şöyle yarım dara şeklinde esten yay olurmuş, çelik yay. Ucuna böyle bir ip gergin bir deri. O konu böyle gerilip atılın bence. İki, burada Mevlam biliyor, Kavseyn. Kabe Kavseyn. İki kavs, iki yay. Bunun tabi anlamı çok. Dönemler. Şimdi anlamı biri şu şimdi bunun. İki tane yarım daire bir araya gelimi ne oluyor? Bir daire tamamlanıyor muhtemelen böylece. Bunun bir anlamı da iki yay, iki kavus. Bir anlamı da biri nefis, biri dünya. Hep evlullah'ın şeyleri bunlar. Çok anlam veriyor, evlullah mı veriyorlar buna? Biri nefis, biri dünya. Yay eğri. Yay eğri oluyor bu şekilde. Demek ki dünyada eğri, nefiste eğri. Ok düz. Ok düz ama ok yay takılırken o da mahkum kalıyor, hapiste kalıyor bence. Ok yaydan fırladı mı hedefini buluyor. Evet, yani bu anlama geliyor. Yani Peygamber Aleyhisselam Hazretleri iki yaydan fırlıyor. Dünyayı terk ediyor, nefsini terk ediyor Peygamber Hazretleri. Yani orada peygamberde beşeriyet kalmıyor peygamberimizde. Yani madde peygamber kalmadı peygamber. Madde kalmadı. Kalmadı. O gibi ve peygamber pırladı. Ancak ruh Muhammed'e kaldı. Peygamber orada kaldı böyle. Orada. Bir de dediğim gibi çok anlamı daha var manevi olarak. Biri de iki tane yay yayına getirildi mi? Sırsa değil an böyle. Getirildi mi? Daire tamamlayı böyle. Nedir bu dairede? Peygamberimizin seri sürükünün tamamlanması böylece. Yani ruhsu halinden başladı, yine aynı noktaya yine gel, ruh hale gelip gelip böylece. Seri sürükü tamamlanmış oluyor böylece. daha bunlar akıl ermez muhtemelen böylece. Akıl ermez bunlara böylece. Ama tamamen merak gidermek için böyle bir iki tane örnek getirelim bunlara. Hatta bazı evliliğe göre de iki tane yay, iki kaş anlamı diyor böylece. Edna da göz bebeği. Göz bebeği böylece. Yani çok anlamlar var bunlar bu şekilde böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri o makama ulaşınca ve Peygamber o anda artık tamamen ilk yaratıldığı Nur-u Muhammed'e dönüp dönüştü orada muhteremler. Biliyorsunuz önce Rabbim Peygamber'in nurunu yarattı. Peygamber önce. Ondan sonra alem yaratıldı. O anda Peygamber'in ilk yaratıldığı Nur-u Muhammed'e dönüştü. Nur oldu Peygamber önce. Yani Peygamberimizde nefis kalmadı. Sanki beden eridi. Hücre kendisi kalmadı. Bir şey kalmadı Peygamberimizde. Nur-u Muhammed halinde. Yine bede böyle yeut deniyor buna, bu daire şeyine deniyor böylece. Aynı o peygamber geldi. Yani insanların cennete ulaşacağı makama orada peygamber geldi muhtemelen. Orada Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Allah-u Teala'ya görece duruma geldi. Ama öyle orada mı? Hayır. Peygamber o duruma geldi böylece. Orada gelebildi. Rabbim gördü. Peygamber tabi ne yaptı orada? Allah-u Teala Peygamber'e selam verdi muhteremler. Nasıl selam verdi? Esselamu aleyküm dese olur mu? Olmaz tabi. Yani selamette dilemek Allah olur mu? Olmaz tabi. Peygamber şöyle selam verdi. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Bak, üç tane şey var. Peygamber önce. Ettehiyyat, bütün varlıkların sözlü zikirleri. Peygamberimiz bütün alemi gezdi. Bütün alemi peygamberi gezdi. Hepsini gördü. Meleklerin hepsine ayrı bir zikirleri var. Meleklerin tesbihatları var. Her gökte her ayrı yer böylece. Bitkilerin zikri var. Otların zikri var. Esenin, gelinin zikri var. Dönen ayın güneşin zikirleri var. Beyt-i Mamur'un zikirleri var. Her şeyin zikrullah'ı var. Seçti böylece. Peygamberimiz orada bütün alemde bir mümessil olarak peygamber olarak özü olarak alemlerin yani öyle buyurdu. Ettehiyyatü lillah. Bütün bu zikirler Allah'a der böylece. Herkes Allah diyorlar. Ama Sübhanallah ne diyor? Allah diyor böylece. Dağlar Allah diyor. Esen yel Allah diye esiyor. Akan su Allah diye akıyor. Deniz Allah diye dalgalanıyor. Aşk Allah diye yanıyor. Melekler, felekler Allah diye dönüyorlar. Bütün alem Allah diyor. Bu peygamber tabi hepsini görken gördüğü böylece. Ettehiyyatü lillah. Hepsi Allah et. Allah zikirler böylece. Ve salavat. Salavatta bedenle olan ibadetler, yani bedensel itaat. İtaat böyle. Elektron dönüyor atom çekir etrafında. Bu nedir? Bedensel itaat. Allah koyduğu kurala düzen itaat ediyor. Bu da Allah dönüyor. Evet, dünya da dönüyor. Ay dönüyor. Güneş dönüyor. Galaksi dönüyor böyle. Melekler dönüyorlar. Felekler dönüyorlar. Kuşlar dönüyor, tavaf ediyorlar. Her şey dönüyor. Bu da nedir? Bedensel Allah'ın koyduğu kanun itaat böyle. İsteyen boyun eğme. Mevlamızın bir ismi Cebbar. Böyle. Ceb mecbur da böylece. Bütün varlıklar Allah'ın kanununa boyun eğme muhtemelen. Böyle. Ve tayyibat. Tayyibat da mali ibadet. Bu da insanlara ilgili. Buna bir anlamı da güzel ahlak. Melek ahlakı. Ahlak mı derler? Ahle ahlak mı derler? Ahlak olmadı mı insan ne yaparsa yapsın bir adım ileri iki adım geri gider insan mı derler? Yani duvarı örer yıkar mı derler? Ahlak mı derler? İyi ahlak olmak böylece. Hepsi bunlar Allah ayette peygamber böyle. Yani burada peygamber ne yaptı? bütün alem adına Allah-u Teala teslimiyet. Ne anlamı mı? Ne anlamı vereceğim ben? Alem adına Allah'a teslimiyet. Allah-u Teala peygamber tabi cevabını verir şimdi onlara. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatühü. Aynı karşılık bak. Ettehiyyatü esselamı. Lillahi eyyühen nebiyyü. Tayyibat bunlar da ve rahmetullahi ve berekatühü yani. Üçer tane şey olmuş ondan beri şimdi. Anlamı kısa geçeceğim bunu inşallah. Esselamu aleyke, selam sana. Ey nebiyyü, burada Peygamber Allah'tan nebi buyurdu. Ey nebi zişanım, selam sana, selam. Yani selamet sana. Rahmetin sağlığın, belki de sana. Peygamber şöyle buyurdu. Esselamu aleyna, Allah'ın selam bize. Ve alâ ibadillâhi sâlihîn. Allah'ın selamı bütün salih kullara da olsun. Miraç'ta Mevlam'a böyle cevap verdi. Allah'ın selamı, selameti, rahmeti, bereketi, Mevlamız'ın feyzi, aşkı, cezbesi bütün salih kullara olsun. Gerçek hepsini de kapsıyor. İnşallah bizler Allah'ın salih olabilirsek bize bu gelir muhteremler. Cebrail Aleyhisselam bunu duydu bulunduğu makamdan. Oraya gelemiyor, duydu ama. O da ne yaptı Cebrail Aleyhisselam da? O tabi bunları sesini duyuyor, alıyor bunları. Çünkü Mevlam'ın vahyini alıyor önce tabi. Gene alıyor. Başta geldi Cebrail Aleyhisselam orada. Dayanamadı. Ne yaptı bu sefer? O da başladı şunu söyledi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü dedi. Bütün melekler beraber. Ne kadar melekler varsa hepsi buna eşlik ettiler. Bunu söylediler muhteremler. Yani alem, cihan bunu orada söyledi bu şekilde. Elhamdülillah. Peygamberimize tabi baştan söyledim muhtemelenler. Bu Miraç olayı yani öyle bir sohbet, iki saat değil böylece. Yani yıllara sığmayan özelliği var böylece. Orada Peygamberimize Mevlam hediye verdi, hediye. İki hediye. Biri beş vakit namaz. Peygamber buyurdu ki ya Rabbi bir insan dünyada bir yolculuğa bir yere gitti mi? Yani dönerken evine, çocuğuna, evlatlarına bir hediye götürüyor ya Rabbi. Ya Rabbi ben dünyaya döneceğim, ümmetime döneceğim, onlara bir hediye götüreyim ya Rabbi. Hediye ver onlara Rabbi. Mevlam buyurdu, ya Muhammed'im onlara hediye, onların miracı da namaz olacak, namaz. Günde 50 vakit namaz. Günde 50 vakit namaz. 24 saat gündüz. Aşağı yukarı yarım saatte bir namaz bak. Bir namaz. Sonra Peygamberimizin yalvarmalarıyla falan uzun konu 40, 30, 20, 10 derken 5 vakti Mevlam'ı indirdi buna. Rabbim böyle diliyor. Rabbim böyle diliyor muhteremler. Yani Peygamberimizin yalvarması Allah hoşlanıyor. Bir insan gerek kendi evladına, torununa, yeğenine bir insan gitti giderken bir yere bir hediye götürür, bir şey götürür. Hemen vermez ama bazen insan. Neden bazen vermez? İnsan için biraz nazını ister, nazını. Bak sana bunu vereceğim ama işte, işte kucağına gelirsen, şöyle böyle yaparsan, şöyle aman amca işte ver, baba ver, şu ver, kucağına sarılır, güzel atlar. İnsan boşuna gider muhtemelen vereceğim. Allah Teala da peygamberin yalvarmasından feyiz alıyor, zevk alıyor Mevlam. Onun için Mevlam ona 50 vakti farz kıldı baştan. Peygamber yalvardı. Rabbim ümmetim bunu kılamazsa 20 saatte 50 vakit namazı yanarlar cehennemde. Ben dayanamam buna. Yalvarıyor. Peki Muhammed'im 40'a indirdim. Ya Rabbi bunu kılamazlar ya Rabbi. Ümmetim yanar ya Rabbi. İndir bunu daha, tencere bunu ya Rabbi. Muhammed'im 30'a indirdim. 20'ye indirdim. En son 5'e indirdim. Peygamber de rahatladı bu şekilde. Rahatladı ama peygambere de. Bir de üzüldü ama işte peygamber şimdi. Neye üzüldü? 50 vakit namaz kısalar, 50 vakit sevabı var. Muazzam sevap. Yani arşı, kürsüyü geçme kolay. Sıra geçme kolay. Günde 5 vakit çık namaz. Çok az. Bunun sana beter mi acaba ümmetime? Tabi bile üzüldüm peygamber. Muhammed'im üzülme, arşa bakalım. Baktı oraya, velam yürüyor. Bir haseneye 10 sevap. Felehu aşru emsaliha. 10 sevap. Velam diyor, Habibim senin ümmetine bire bir vermiyorum, bire 10 veriyorum. Bence. 5 vakit namazın sevabı, 5 vakit şekil olarak, rekat olarak, sayı olarak ama sevabı 10 katı bağlıyor. 10 katı çıkıyor. Bir de Amirüsü 2 ayet-i kerimede burada peygamber verildi muhtemelen. Aleyhisselam Hazretleri verildi. İşte elhamdülillah peygamber bu şekilde tamamlandı muhtemelen. Tabi dünyaya tabi döndü kendisi. İnşallah bizler de oradan gelen bu hediyeyi güzel değerlendirelim. Biliyorsunuz ki bir insana biri bir hediye verse, hediye maddi açıdan pek kıymet olmasa bile ama hediyeyi veren kişi çok muhterem kişi ise hediyenin değeri artar muhterem derdi. İnsan bir hatır olur bu. Bu bana filan kişi bunu vermişti. İşte bu kişi bana filan kişi hatırası bu. Olur muhteremler. Namaz nedir? Allah'ın gönlü hediye peygamberimize verdi hediye muhterem. Hatır efendim. Lillahi Teala Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.